krótko mówiąc, chcą mieć możliwość podwyższenia wieku emerytalnego, chcą mieć możliwość zlikwidowania bariery na granicy polsko-białoruskiej, chcą mieć możliwość szerokiej prywatyzacji. To są te tematy, które są przy referendum podnoszone, no bo oni chcą te rzeczy zrobić i dlatego apelują o brak udziału w referendum. Dlaczego? Bo wiedzą, że Polacy w większości zdecydują w taki sposób, że uniemożliwią tego typu działania. I jedynym sposobem na to, żeby to referendum nie było wiążące, to jest obniżenie frekwencji. Referendum jest wiążące, jeżeli weźmie w nim udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania. Tej nocy warto spojrzeć w niebo, by zobaczyć superpełnię. Księżyc będzie wyjątkowo blisko Ziemi, a samo zjawisko określane jest jako niebieski księżyc. Dlaczego, wyjaśnia Marcin Jarski z Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Tak się wyjątkowo właśnie składa w tym miesiącu, że 1 sierpnia była pełnia pierwsza, a druga pełnia jest 31. W kulturze angielskiej taką sytuację wyjątkowej dwóch pełni nazywają Blue Moon, czyli niebieska pełnia księżyca. Natomiast nie rozumiemy tego tak, że księżyc będzie niebieski. Najczęściej czy słońce, czy księżyc nad horyzontem, jak jest nisko, z powodu załamania światła w ziemskiej atmosferze, obiekt nabiera czarnego koloru. Kolejna okazja do podziwiania niebieskiego księżyca zdarzy się dopiero w 2037 roku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. U nas czas na sport i Norbert Michalak. Na początek zaglądamy do Kopenhagi. Tam przed chwilą rozpoczął się rewanżowy mecz ostatniej rundy kwalifikacji do piłkarskiej Ligi Mistrzów. Raków gra z FC Kopenhagą, a na miejscu jest Tomasz Kowalczyk. Dobry wieczór. 6. minuta spotkania na stadionie Parken. 0-0. Zawodnicy z Kopenhagi na początku ruszyli z dwoma groźnymi akcjami, ale nie zakończyli ich strzałami. A Raku podbiera często piłkę rywalom, podchodzi wysokim pressingiem. Zupełnie inaczej wygląda dziś Raków niż w pierwszym meczu w Sosnowcu, który częstochowianie przegrali 0-1. I wygląda na drużynę odważną, na taką, która wie, że musi strzelić gola, ale wie, że trzeba być bardziej dokładnym. Nie tak jak w kilku meczach eliminacji, gdzie piłka często była gubiona, bo dziś każda zgubiona piłka może kosztować bardzo dużo. Częstochowianie na własnej połowie rozgrywają akcję. Kopenhaga wspierana żywiołowym dopingiem podchodzi jednak wysoko, odbiera piłkę, nie dochodzi piłka do Jordana Larsona i Raków może spokojnie rozgrywać. Mała grupka kibiców z Częstochowy, około 1000 osób, ale cały czas też dopingują Raków. 7. minuta tego meczu. FC Kopenhaga, Raków Częstochowa 0-0 w dwóch meczu, to Kopenhaga prowadzi jednak 1-0. Dziękujemy za relację i jeszcze jedna piłkarska wiadomość. Pogoń Szczecin przegrała przed własną publicznością ze Śląskiem Wrocław 0-2 w zaległym meczu trzeciej kolejki Ekstraklasy. Zaglądamy także na korty tenisowe US Open, gdzie w drugiej rundzie ostatniej imprezy wielkoszlemowej w sezonie gra Iga Świątek i rywalką jest Daria Saville. Polka prowadzi w setach 1-0. Gra również Magdalena Fręch z Czeszką Karoliną Muchową. Niestety nie jest już tak dobrze, bo Polka przegrywa 0-1. Polskie siatkarki niestety na ćwierćfinale zakończyły udział w Mistrzostwach Europy. W meczu o awans do czołowej czwórki biało-czerwone przegrały w Brukseli z Turczynkami 0-3. Rozgrywająca reprezentacji Joanna Wołosz. Wydaje mi się, że zaczęłyśmy bardzo dobrze te spotkanie, agresywnie, no ale tej agresji musi nam też starczać na całe spotkanie, żeby takiej przyduszać, bo jeżeli podasz Turczynkom rękę, to one się nakręcają. Mam nadzieję, że wyciągniemy lekcję. Turczynki w piątek o finał zagrają z Włoszkami, w drugiej parze rywalizować będą Holenderki oraz lepsze z ćwierćfinałowego starcia Serbia-Czechy. Ponownie o sporcie za 2 godziny. Tej nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, lokalnie przelotne opady deszczu, a w Tatrach i na krańcach wschodnich lokalnie burze. Temperatura od 8 stopni do 17 na krańcach wschodnich. Jutro także przelotnie popada, lokalnie możliwe burze, a temperatura maksymalna od 16 na obszarach podgórskich do 22 w centrum i na wschodzie. Ogłoszenie społeczne. Łączy nas krew, która ratuje życie. Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie. Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?

90% piosenek jest o miłości, ale takie zdarzają się raz na jakiś czas. Valentine, to był Sir Paul McCartney. Dzisiaj po południu tak się złożyło, że rozmawiałem z moją koleżanką i jakoś nasza rozmowa skręciła w stronę Stanów Zjednoczonych, a konkretnie jednego z miast metropolii Nowego Jorku. Jako że ja Nowy Jork bardzo lubię i kolekcjonuję utwory o Nowym Jorku, to dziś w Tancji Trójki jeden z takich utworów zaśpiewa Joe Cocker. Zawsze i pewnie Państwu też Joe Cocker będzie mi się kojarzył z festiwalem Woodstock. No a jeśli chodzi o inne koncerty, to na pewno z genialnymi żeńskimi chórkami. First We Take Manhattan. Tutaj też panie zagrały jedną z głównych ról. Zostajemy w Stanach Zjednoczonych, ale przenosimy się do mniejszego miasta, do Natbush i jak Państwo pewnie już wiedzą, Ike i Tina Turner. We'll be right back. samotna donacja trójki bez pani Justyny. Wracamy teraz z Ameryki do Polski, do małego miasteczka pełnego uroku, które nazywa się Człuchów i tam co roku odbywa się Polish Boogie Festival i ja tam staram się być regularnie, a kiedy już jestem, nawiązuję przyjaźnie czy znajomości z wykonawcami z Europy i ze świata. No i kiedyś na festiwalu poznałem zespół The King Bees i oni na pamiątkę tego spotkania dali mi swoją płytę, a żeby się nie zmarnowała, postanowiłem ją dziś w tonacji wykorzystać. Płyty King Bees, szkoda, żeby takie płyty się marnowały, zatytułowane King Bees Boogie, bo jesteśmy w Człuchowie, w miejscu, w którym co roku odbywa się Polish Boogie Festival, a główną częścią tego festiwalu jest występ zespołu Boogie Boys. Yeah. Cool Breeze, zespół Boogie Boys, a wokalista tego zespołu i Spirius Movens, czyli Bartek Szopiński, jest jednocześnie dyrektorem artystycznym tego festiwalu w Człuchowie. No i skoro już przy koncertach jesteśmy, to teraz będzie skok w zupełnie inną część świata. Do Montreux się wybierzemy, a tam kiedyś, wtedy jeszcze nie, a dziś już Sir Brian May zaprosił do współpracy Kerry Ellis, to jest aktorka brytyjska, i zaśpiewali razem Candlelight Concert i na tym koncercie między innymi ten utwór. Yeah. wprawdzie to nie niedziela, ale zrobiło nam się koncertowo. I chciałbym ten klimat jeszcze przez chwilę w Francji podtrzymać i zaprezentować utwór z Lincoln Theatre. Tam spotkało się dwóch genialnych muzyków. Jeden z nich to Eric Clapton, drugi to Wynton Marsalis. Down. Hey, love.

informacji trójki. 10 minut zostało do 22. Jeśli chodzi o mistrzowskie połączenie muzyki i tekstu, to to właśnie była ta piosenka Gdybym, WW i Hajdamaki. A to jeszcze wcale nie jest ostatnia płyta. Za uwagę już powoli dziękuję. Anna Regulska, Marek Pawlukiewicz i Piotr Baron. To była samotna tonacja trójki. Mam nadzieję, że za tydzień spotkamy się w komplecie z Justyną Grabarz. Ja i prosiłem Państwa, żeby Państwo wytrzymali do końca, bo na koniec mam płytę, której chyba jeszcze nie prezentowałem w tonacji trójki. Poznałem tę artystkę na koncercie w Warszawie i się zachwyciłem. Japońska pianistka i kompozytorka, nazywa się Keiko Matsui. Dobrej nocy, dziękuję bardzo. Thank you.